إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ويقول أيضا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون Mzanguni wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an al-Karim, faman azlam, nani zalimu mkubwa zaidi, mimma niftara ala Allahi kadhiba, kuliko yule mwenye kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. ليضل الناس بغير علم إليا وبتزوات فسن علم أكسمتنا الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة إلي وبيب مذنبياو هل يكوى يكوى كميل سكو يقياما wa min awzari alladhina min baadhi ya wanachuoni wanasema lil jins na wala sio ya tabi'in si baadhi bal lil jins na madhambi ya wale ambao wa min awzari alladhina na wabebe madhambi ya wale ambao yudhillunahum bighairi ilm waliwapoteza wao fasna ilm wakawalingania katika upotevu. Kwa hiyo wale ambao wamepotea kutokana na da'wa yao na wito wao watabeba hawa wapotezaji madhambi ya wale, lakini pasi na kupungua chochote katika madhambi ya wale waliofuata, wale waliolinganiwa, kama ilivyokuja katika hadithi ufafanuzi wa jambo hilo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ala fahamuni saa ma yazirun, ni mabaya mno yale walioyabeba, yani madhambi na mizigo ya madhambi walioibeba kwa sababu ya upotevu wao, kadhalika kuwapoteza wengine kwa kuwalingania na kuwaitia katika dhalala. Fasna ilmu, ndugu zangu wa Kiislamu, tumezisoma hizi aya mbili kwa munasaba wa bid'a kubwa ambayo hufanywa katika mwezi huu wa Rabiul Awwal, mfungo sita. Bid'a kubwa kabisa ambayo hufanywa katika mwezi huu ni bid'a ya al-ihtifal bil-maulid an-nabawi, kusherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni bid'a maarufa tena ni katika bid'a zile ambazo ni haulia, kila mwaka zinajirejea rejea. Ni bid'a za misimu, kila unapofika huo msimu basi utendwa bid'a hizo. Kwa hiyo tumezisoma hizi aya mbili kwa munasaba kwamba aya hizi mbili ni rad kwa watu wa bid'a kutokana na bid'a. Sasa mtu anaweza akashangaa kuna munasaba gani aya hizi kuhusiana na bid'a. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Fadlul Islami ameandika mlango babu majaa anna albid'ata ashaddu min alkaba'ir, na tumesoma hichi kitabu au hii risala, mlango uliokuja kuelezea ya kwamba hakika ya bid'a ashaddu min alkaba'ir, ni dhambi kubwa zaidi kuliko madhambi makubwa yasiyokuwa bid'a. Bid'a inakuwa ni mzito zaidi. Alipoleta mlango huu bihadha al-unwan, kwa anwani hii, fastadalla bihadhihi al-ayat, akafanya dalili al-imam katika huu mlango kuonesha kwamba bid'a ni ashaddu min al-kaba'ir, alizitaja hizi aya na nyinginezo ambazo sijazisoma mimi, kuonesha kwamba aya hizi zina munasaba na mambo ya bid'a. Inaingia vile vile katika masala ya uzushi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman adhlamu, hakuna dhalimu mkubwa zaidi, mimma niftara ala Allahi kadhiba, kuliko yule mwenye kumzushia Allah uongo, na mubtadi yaftari ala Allahi kadhiba, na mtu wa bid'a huwa anamzushia Allah uongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anachukua kisichokuwa ibada na kusema kuwa ni ibada, na haki ya kuweka sheria kuwawekea watu ibada ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah. Kwa hiyo kuweka sheria katika dini ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anapokuja mtu akaweka jambo katika dini, akaweka ibada katika dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakufanya kuwa ni sheria watu waabudu kwa ibada hiyo, huyu anakuwa amefanya iftiraa ala Allah, amemzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Mubtadi anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo pale ambapo anachukua kisichokuwa ibada na kukifanya kuwa ni ibada, ni kurba, yataqarrabu biha ila Allah, anajikurubisha kwacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama, ili wabebe madhambi yao hali ya kuwa yakiwa kamili siku ya kiyama. Na mubtadi baada ya kuwa al-ibtida haram, kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haram, kwa hiyo mwenye kufanya bid'a anakuwa ni mwenye kutenda jambo la haramu. Kwa hiyo anabeba madhambi yake ya kufanya jambo hili la haramu, jambo la kuzusha. Kwa hiyo anabeba madhambi ya ibtida kwa sababu ni maasi. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, si madhambi yake tu kwa hiyo bid'a, bali na madhambi ya wale ambao anawapoteza pasi na ilmu. Na mubtadi ambaye analingania na kuwaitia watu na kuwashawishi watu katika bid'a, huyu anakuwa anawalingania watu katika maasi, anawalingania watu katika upotevu, kwa sababu bid'a ni katika maasi. Min ad-dalala fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba uzushi katika dini ni upotevu. Kwa hiyo yeyote ambaye atawalingania watu katika upotevu atapata madhambi kwa kila atakayepotea kwa dawa yake, kila atakayepotea kwa wito wake. Kwa hiyo atapata madhambi kwa yeye kufanya maasi ya kuzusha au ya kufanya ya kuitekeleza au kuitenda bid'ah. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika jambo la kuzusha ameweka katika sampuli mbili, au ametaja katika sampuli mbili, kuna wale ambao wanazusha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatha, huyu amezusha yeye bid'ah, itarudishwa, haikubaliwi, na alichokifanya ni maasiya wala si kurba. Lakini kuna yule ambaye hakuzusha lakini akafanyia kazi uzushi, ikaja hadithi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, mwenye kufanya kile ambacho kimezushwa hakuna mafundisho yetu, kitarudishwa. Kwa hiyo sawa sawa amezusha au kimezushwa na wengine, yeye akafanya, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyam, ili wabebe madhambi yao hali ya kuwa kamili siku ya kiyama. Sawa sawa amezusha yeye bidaa hiyo au yeye akatenda hali ya kuwa ni uzushi. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, na madhambi ya wale ambao wanaowapoteza, hapa ni wale ambao yad'una ila albid'ah, wale ambao wanalingania na kuwaitia watu katika bid'ah, wale wenye kuhamasisha katika mambo ya bid'ah, wale ambao wakifanya jambo la kueneza bid'ah hizo, wakafanya tarwiz kwa watu, hawa wanaingia katika lile kundi ambalo wao watapata dhambi kwa zile bid'ah, kadhalika wale wanaowapoteza bighairi ilmi ala saa ma yazuru. Ndugu zangu wa Kiislamu, bidaa hii ya maulidi kama ambavyo wamebainisha ahlul ilmi kwamba ni katika bid'atun asliya, kwa sababu bid'a nauani, bid'a ziko katika aina mbili, kuna bid'atun asliya wa bid'atun idhafiya, kuna bid'a ya asili na kuna bid'a ya idhafa. Bid'a ya asili ni bid'a ambayo asili ya hilo jambo si ibada aslan, hakuna fi dini Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu kuna bid'a idhafia, asili ni ibada, lakini kuna mambo yakaingizwa yakaifanya isiwe ibada tena, iwe ni uzushi, ima namna ya utekelezaji au sehemu au muda na nyinginezo katika yale mambo sita ambayo yametajwa na ahlul ilmi. Sasa wanapotaja mifano katika bid'atun asliya, bid'a ya asili, katika mifano wanaitaja bid'atul ihtifal bil maulid an-nabawi, bid'a ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni bid'a ya asili. Hakuna katika dini yetu ibada ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume aslan, hakuna ibada hiyo. Alafu kuna bid'atun idhafiyya, ambao katika mifano ahlul ilm wanapoitaja bid'ah hii wanasema mfano mtu kufunga nisfu Shaaban, kufunga nusu ya mwezi wa Shaaban, ile siku ya nusu ya Shaaban watu wakafunga kwa kujitakidi kwamba ni sunna kufunga siku hiyo, hali ya kuwa hakuna dalili la min alkitabi wala min sunna, na hadithi zilizokuja kutaja ibada hii takhsisi ya somu katika nisfu Shaaban ni hadithi ambazo dhaif, na hadithi itakapokuwa dhaif la yutajju bihi wujuduhu wa adamuhu sawa, kuwepo kwake na kukosekana kwake sawa sawa, kama wanavyosema ahlul ilm. Kwa hiyo katika bid'a za asili ni bid'a hii inayofanywa katika huu mwezi wa Rabiul Awwal. Ama katika aqsam ahlul ilmi, ukiacha anwa katika aqsam, wanataja bid'a ziko katika kismu mbili, bid'atun mukaffira wa bid'atun mufassiqa, bid'a ambayo huwa inamkufurisha mtu na bid'a ambayo inamtia mtu katika ufati uovu, lakini hazikatii. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe haya tunayo yasema na kuyafanyia kazi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tumzanguni wa Islam, kama tulivyoeleza kwamba albid'a ashaddu min alkaba'ir, na ushahidi umeelezwa, na ukirejea katika vitabu vya wanachuoni wa sunna, wanachuoni ambao wamestakim katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, utayakuta wazi haya ambayo tumeyasema. Sasa kitu cha msingi, jambo hili tunalizungumza na tutaendelea kulizungumza insha Allah, lakini ni bado ni lenye kutokea au ni lenye kutendwa katika jamii ambazo tunaishi nazo. Sasa wajibu wako wewe ni upi endapo watu hawakomi kunako bid'a? Wewe mtu wa sunna, wewe salafi, wajibu wako ni upi kutokana na bid'a na watu wa bid'a? Nini wajibu wako? Wajibu wako kama ulivyobainishwa na ahlul ilm, al-Imam Ibn Qudama Muwaffaquddin Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, katika kitabu maarufa, katika kitabu maaruf Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad, anakupa mawqif. Wewe mtu wa sunna, ujue wajibu wako ni nini kutokana na bid'a na watu wa bid'a, wewe kama mtu wa sunna, kwa sababu bid'a zitaendelea. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria kuwepo jambo hilo, kaunan wa qadara. Kwa hiyo wajibu wako wewe ni nini? Wajibu wako, anasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, wa min as-sunna, na miongoni mwa misingi ya sunna, mawqif za ahli sunna wal jamaa, hijran ahli bid'ah, ni kuwahama watu wazushi, wa mubayanatuhum, na kufarakana nao, kutoshirikiana nao katika uzushi wao. Anasema watarku nadhar fi kutubil mubtadi'a, na kuacha kusoma vitabu vya watu wazushi. Kuna vijitabu vinaandikwa kwa lugha ya Kiswahili vikihamasisha bidaa hizi na kutetea hizi na nyinginezo. Kwa hiyo mtu akaona maadamu Kiarabu macho kidogo ayaoni vizuri, basi akaona achukue vitabu vile vya Kiswahili. Hairuhusiwi kusoma vitabu vya watu wazushi. Kuna vitabu ambavyo vinasomeshwa katika mashule, kwenye vile vipindi vya dini vya Kiislamu, huwa wanachanganyiwa vitabu ambavyo ni vya watu wa bid'a, watu wazushi, kama kina Hassanul Banna ambao walikuwa ni masufi katika tariqa ya Shadhiria, ambao wao kwenye maulidi hakuna shida. Yeye alikuwa muhudhuriaji mkubwa wa maulidi kwa sababu ni sufi Shadhiri. Kwa hiyo kuacha kusoma vitabu vyao watu wazushi, wal isghai ila kalamihim, na kusikiliza maneno ya watu wazushi, watu wa bid'a, kwenye redio mbalimbali, vipindi vinarushwa kuhamasisha bid'a hizi na nyinginezo. Ila kwa mwezi huu sana hurushwa vipindi vya kuhamasisha bid'a hii. Kwa hiyo kutowasikiliza kwenye matelevision, katika maredio, kwenye magazeti, mjarida mbalimbali, kutawanywa kwa ajili ya kuhamasisha, bali na barua zinasambazwa barua sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha na kuhakikisha bidaa hii inatekelezwa. Sasa al-Imam anasema wal istighai ila kalamihim, na kadhalika kuacha kusikiliza maneno ya watu wa bidaa sawa sawa katika wasail za matangazo au katika misikiti yao au katika makongamano yao au sehemu mbalimbali ambazo wao husimama na kuzungumza kunako hizi bidaa. Haya ndio mawkifu ya ahli sunna wal jamaa kuhusiana na bidaa na watu wa bidaa. Al-Imam Al-Fawzan Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala akishereesha hichi kitabu alipofika kwenye maneno ya Ibn Qudama rahimahullah, wa min as-sunna hijranu ahli bid'ah wa mubayanatuhum wa tarku an-nadhar fi kutub al-mubtadi'ah wal istighaa' ila kalamihim. Alipokuwa akisherehesha maneno haya Sheikh Fawzan hafidhahullahu ta'ala akasema muradi wa hijranu ahli bid'ah akasema tarku musahabatihim wa mujalasatihim wa ziyaratihim wa ta'allumi minhum illa ala tariqi almunasahati walbayan. Anasema Sheikh Fawzan hafidhahullahu ta'ala maana ya haya maneno hijranu ahli albid'ah, maana yake muradi wake taruku mujalasatihim kuacha kukaa nao kwenye bidaa zao, wa musahabatihim na kusuhubiana nao ikawa ni maswahiba marafiki zako, wa ziyaratihim na kuwatembelea, wa ta'allumi minhum na kujifundisha kwao, kusoma katika madarisi zao watu wa bidaa, sawa sawa madrasa za watoto, madrasa za kina mama, madrasa za msikitini za watu wazima. Asema wa ta'allumi minhum na kuacha kujifundisha kwao, illa isipokuwa ala tariqi almunasaha walbayan, isipokuwa katika njia ya nasaha na kuwabainishia, yani mtu akakaa naye kwa ajili ya nasaha na kumbainishia njia yake mbovu aliyokuwa nayo, bidaa zake alizokuwa nazo. Na ahlul ilmi huwa wanawagawa watu wa bidaa katika sampuli mbili. Simfani, kuna wale du'atun ila albid'ah, wale ambao wanalingania katika bidaa, hii ni simfun. Alafu kuna wale ambao hawalinganii katika bidaa, ni watu ambao wanatiwa shubha, wao ni wafuasi, hakuna wanachokielewa, wao wanapewa maneno wakawa wanafata tu bid'a, lakini sio madu'at ila albid'a. Au anaweza akawa anajua lakini yeye halingani kuwaitia watu na kuwashawishi watu na kuwatia watu shubha katika dini yao na kuwatia watu shaka katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaona kana kwamba yeye ndio anapotea na wale watu wa bid'a ndio wako katika uongofu, wako katika haki. Kwa hiyo wanapowagawa wanachuoni katika hizi sampuli mbili, na muamala wao unatofautiana kwa mujibu wa simu. Wale wanaolingania katika bid'a, katika watu wa bid'a, muamala wao unakuwa ni mgumu zaidi kwa sababu ya shari walioibeba. Kila ambaye anawahamasisha watu katika bid'a akawa ni mwenye kulingania katika bid'a, akifundisha vitabu vya bid'a, akifanya mihadhara kuzitetea bid'a, muamala wake mtu huyu inakuwa ni mgumu zaidi kuliko yule anayeshawishiwa na kutiwa shubha, hana anachokijua, anapata mkumbo. Huyu muamala wake unakuwa ni laini, tofauti na yule. Lakini hawa wote ni watu wa bid'a na mtu anatakiwa achukue tahadhari. Lakini uzito baina ya hawa wawili unatofautiana, hili lazima lifahamike. Kwa hiyo ndugu zanguni wa Kiislamu, lazima tuchukue tahadhari, kadhalika kuwatahadharisha wengine, na sisi tujue mawkifu yetu kama ni watu wa sunna kunako hizi bidaa ambazo zinaendelea katika sehemu mbalimbali. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuwafikana wa yurshidana ila alhaq innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.